اب اس کے بعد آ گئی ہے سورہ احزاب، آٹھ سورتیں مکی اب ختم ہو گئی، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، پھر سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ الرقمان اور سورۃ السجدہ. اب یہ سورت ہے واحد، اور یہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے 14 سورتوں کے بعد ایک سورت آئی مدنی، سورہ نور. اب 8 مکی سورتوں کے بعد ایک سورت آئی ہے، یہ سورہ احزاب. اور اتنی گہری مناسبت ان کے مضامین میں، معاشرتی احکام، زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ایک سال پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نور سے. یہ سن 5 زمانہ نزول ہے، وہ سن 6 زمانہ نزول ہے. چنانچہ جو معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ تفصیل ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس صورت میں آئے ہیں. اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کرنا ہے، مسلمان عورت کو کیا کرنا ہے، گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے. لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے، سطر ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ یہ سورہ نور کے اندر تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے محرم کون کون ہیں، گھر میں کون آ سکتا ہے، باقی سب جو ہے نامحرم. وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھک باہر ہوتی تھی، جو بھی مہمان آیا ہے کوئی آیا باہر ٹھہرے گا، اندر نہیں جائے گا. باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا، پھر وہ ایک دیوڑی ہوتی تھی، دیوڑی میں سے اندر پھر جانا ہے. خواتین آئیں گی تو اندر جائیں گی، باقی مرد ہے وہ باہر ٹھہریں گے، اندر نہیں جائیں گے. ہمارے یہاں کی وہ مکس جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی، مخلوط معاشرت نہیں تھی. تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ وہاں رہیں گے، باہر بیٹھک میں بیٹھیں گے، اور جو محرم ہے وہ اندر جا سکتا ہے. اس جو گھر کی خاتون ہے، خاتون خانہ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا بھانجا ہے، اس کے والد ہیں، اس کا چچا ہے، وہ ہے ٹھیک ہے، وہ محرم ہے، وہ گھر کے اندر جا سکتے ہیں. یہ سارے احکام اس میں دیے گئے. سورہ نور کا اور سورہ احزاب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اگرچہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے، لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں ہے. خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے، وہ آیا ہے کہ خلافت اب قائم ہوگی، لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جنگ احزاب تھی، غزوہ احزاب، اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب میں ہے. تو اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں باہم بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آیت نمبر 35 وہاں کی عظیم ترین آیت ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یہ جو آیت ہے پوری وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر. اور ٹھیک 35ویں آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں. وہ 10 اوصاف مردوں اور عورتوں کے ذمن میں دوہرا دوہرا کرا رہے ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ میں نمبر 35 آیت ہوئی ہے. اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگرچہ اس کے جو دو رکوع ہیں، دوسرا اور تیسرا، وہ ایک ہیں اپنے مضمون میں، اور اس کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. پہلا رکوع جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکوع پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا، اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے. درمیان میں جو ہے دو رکوع آ گئے تھے کہ جو ایک سال پہلے نازل ہوئے، جو کہ یعنی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ جو نازل ہوئے ہیں سن 9 کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ پہلا رکوع کی 6 آیات، اور اس کے بعد پھر چوتھا اور پانچواں رکوع، بالکل وہی آپ کو تفصیل یہاں ملے گی. اس لیے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی سورت کا، اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں. جیسے سورہ انفال میں بھی ہم نے دیکھا، یہ سلور کامین انفال بولے انفال اللہ و رسول، اگرچہ وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا، پھر جا کر وہ سورت کے وسط میں مضمون آ رہا ہے. اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارثہ سے. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید ابن حارثہ سے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو منہ بولا بیٹے کی قرآن میں نفی آ گئی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں، بیٹا تو وہی ہے کہ جو آپ کو صلب سے ہے. دوسرے یہ کہ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی، جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے؟ کیا وہ محرمات عبدیہ میں سے ہے؟ تو عرب میں رواج یہ تھا کہ کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے، تو جیسے یہ کہ جو سلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دے دی ہو، یا فرقی بیٹا فوت ہو گیا ہو، تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے، بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا ہو، شوہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ. تو یہاں پر اس میں بڑا طوفان اٹھا، بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا. حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں. زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے گھرانے کی بنو ہاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی اور حضرت زید ابن حارثہ تھے ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا. تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی, ان کا ایک مزاج تھا, ان کی روایات تھی. لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا. لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا, حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے. یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بچھانا چاہیے, شوہر سے جس طریقے سے اس کا ادب ہونا چاہیے, وہ نہیں کر سکی حضرت زینب. لہذا حضرت زید ابن حارثہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو طلاق دے دوں. حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی, وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی, نہ گھر والے آمادہ تھے, لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے. اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا, ان کے اوپر اوسنما ہوگا. تو حضور روکتے رہے. لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں. لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا, تو اس حوالے سے تو اسکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں, مارے آستین منافقین بھی موجود تھے, وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف. یہ ہے پس منظر جو پہلے رکوع میں آ رہا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ ماننے. میں آپ کو اطاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں, اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے, کسی کی بات کو وزن دینا, توجہ سے سننا, یہ بھی اس میں شامل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں. ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے. وتبع ما یوحى الیک من ربک, اور پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے واقف ہے. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر توکل کیجیے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توکل کے لیے, آپ کے لیے سہارا. یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو, اس کا بالکل دھیان نہ کیجیے. ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے, کسی کے سینے میں, کسی کے پیٹ میں. یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں, تو سینے کے اندر, کیونکہ یہ کیویٹی کہلاتی ہے, چیسٹ کیویٹی, اور پھر دوسری جو ہے ابڈومینل کیویٹی ہے. تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں, دل ایک ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے گویا کہ بات کہی جا رہی ہے, کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل جو ہے اور ہمارے دل یکجا ہو گئے ہیں, دل سے دل مل گیا, لیکن اگر دل ہی رہتا ایک ہی رہتا انسان کا اپنا دل. لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی, ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے, اور کسی شخص کا بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صلب سے پیدا ہوا ہو. باقی یہ کہ منہ بولا بیٹا جو وہ بیٹا نہیں بن جاتا. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي, اور نہیں اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو, اللائی تظاہرون منہن, کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو. یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا. عربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گیا بیوی سے, کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو, گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے. طلاق کے مغلظ کا بھی مغلظ در مغلظ طلاق ہو گئی, اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں. تو یہ زہار جو ماں بنا دیا, کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماں نہیں بنتی, ماں تو وہی ہے. جیسے کہ فرمایا وہ ماں جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہ امہاتہن, جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو, جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے, تو وہ تمہارے وہ اللہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی. وہ ماں جعل ادعیاءکم ابناءکم, نہ تمہارے منہ بولو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں, منہ سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا, تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو. اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو, بیٹا تو وہی ہوگا. واللہ یقول الحق, اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے. وہو یاد السبیل, اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. ادعوہم لآبائہم, لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ, باپوں کے نام کے ساتھ. چنانچہ یہ حکم ہے, اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے, کوئی اپنے بھتیجے کو بھانجے کو آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے, تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے, چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں, میرے والدین تو وہ تھے, بڑا ہو کر معلوم ہوگا. تو ایک جو ایک یعنی سمجھیے کہ سائیکولوجیکل شاک جو پہنچتا ہے, اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام درج کروا دیں وہاں پر اور اس کا نام ولدیت اسی کے، لیکن نہیں، یہ حرام مطلق ہے. قرآن مجید کا یہ صاف حکم ہے، قول یہ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے. اسی لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنایا ہوا تھا متمنا اور مو بولا بیٹا. یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارثہ، دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے. ادعوہم لآبائہم ہو اصدق عند اللہ، یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو، کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے، معلوم نہیں، نہ اس کو ہوش تھا، ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے، پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی سب قسم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے، اور ایسے لوگ، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک صاحب سے لاہور میں، اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، نہیں ہے اگر تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے موالی ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، لیکن جو کچھ تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دلوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ جو حساب دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یقیناً نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں، حضور کی جان سے محبت رکھیں. وہ ازواج ہوں امہات ہوں، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ گویا کہ محذوف یہ ہے کہ وہ ہوا اب الحم، یعنی حضور جو ہے رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے. اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے، جیسے کہ فرمایا گیا ازواج ہوں امہات ہوں، ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین. تو النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وہو اب لہم، ان کے لیے باپ کے درجے میں ہیں. بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاری تھے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو. وہ ازواج ہوں امہاتہم، اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. وہ اولو الارحام بعضہم اولیٰ ببعضٍ فی کتاب اللہ، باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں، جو سگے بہن بھائی ہیں، رحمی جن کے رشتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں، شریعت میں، وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں. یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت، کہ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو کرو، انصاری اور مہاجر بھائی بن گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی، وہ ٹھیک ہے زندگی میں جو بھی تم چاہو، الا ان تفعلوا الا اولیائکم، تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو، لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں، منہ بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں. اور وہ جو بنا دیے گئے تھے انصاری اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی، وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت میں نہیں چلے گا، وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہیں رہے گا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اہل ایمان اور مہاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، بھلائی کرو، ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہبا کرنا چاہتے ہو ہبا کر سکتے ہو، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں. کان ذالک فی الکتاب مذکورہ، یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں. اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں وہ تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی، لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں، اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک میثاق، یہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، نمبر 81-82 آیات ہیں یہ. اس میں ہم نے ایک میثاق لیا تھا، میثاق النبیین، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ان سب سے ہم نے بڑا نارا قول و قرار دیا تھا، میثاق لیا تھا. یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں. اور یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیحدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، تو میثاق کب لیا گیا، ان سب کو کیسے جمع کیا گیا؟ وہ تو ایک میثاق الست جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا، الست بربکم، پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی، روح محمدی بھی موجود تھی اور روح ابراہیم بھی تھی، روح عیسیٰ بھی تھی، یہ ساری ارواح تھی، ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو میثاق لیا گیا وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیحدہ سے ہونا اس کو تسلیم نہیں کرتے تو قرآن مجید کے سارے مضامین جو ہیں پھر کہیں گے استعارہ ہے، تو استعارہ استعارہ رہ جائے گا، پھر کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی. لے اثر صادقین ان صدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور گویا کہ آگے محذوف ہے والکاذبین من کذبہم، اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. وعد للکافرین عذابا علیما، اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. یہ پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو گیا، یہ آٹھ آیات کا ہے. اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا دو رکوعوں کے بعد، چل کر دوسرے تیسرے کے بعد چوتھے رکوع کے ساتھ. ابھی یہ صرف اس کی تمجید ہے کہ نبی آپ ان کافروں کا اور منافقین کا تو اسکینڈل بن جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے. جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے، آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا، اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے، ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو طے پا چکا ہے. اس کے بعد دو رکوع جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا. ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو غزوہ احزاب کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کل. یہ غزوہ ہوا ہے سن پانچ میں، اور اس کے لیے جو ہے بڑا اہتمام ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بنو نضیر جو نکال دیے گئے تھے مدینے سے اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے، اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی، انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی، وہ واپس آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے. تو انہوں نے پھر یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے ایک طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا. تو یہ ایک گویا سمجھیے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی، 12,000 کی فوج، جو عرب میں یوں سمجھیے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کہ کوئی اتنی بھی قوت، وہ شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے، اور مغرب سے بھی آئے، مشرق سے بھی آئے. اس کا نقشہ تو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا. اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینے کو، محاصرہ کر کے پڑ گئے. اتنی بڑی فوج حضور کے پاس، کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی 3,000 کی تھی مدینے کے اندر، جن میں کے منافقین بھی تھے، اور دوسری یہ کہ عقب میں وہ بنو قریظہ بھی موجود تھے، ایک قبیلہ بڑی طاقتور قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، ان کی گڑھیاں تھیں، ان کے قلعے تھے، وہ موجود تھے. اب پیچھے وہ موجود ہیں، اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں، جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقاع نے کی یا بنو نضیر نے کی، اس وقت وہ غداری کریں گے. اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور باہر سے وہ لشکر آ گیا ہے. دو طرف مدینے کے حرات ہیں، چٹانیں ہیں لاوے کی، سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں، ان کے اوپر نہ اونٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے. تو وہ جو حرات ہیں مدینے کے دو طرف، وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے. اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریظہ کی گلیاں تھیں، اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا. تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے، اتنا بڑی فوج آ گئی ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق کھود لیتے ہیں، تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے. ایک ایک کر کے آئیں گے، 10-10 آئیں گے، ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آ سکتے. تو اس حوالے سے پھر خندق کھودی گئی، بہت ہی رسد کم تھا، فاقوں کا فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے، دو دو تین تین دن کے کھانے کو کچھ نہیں ملا، سردی شدید تھی. اس موسم میں پھر طے ہوا کہ خندق کھودو، تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے، اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ بنو قریظہ بھی بغاوت پر اور بدہدی پر آمادہ ہیں. یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی. اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا، اس میں یہ ہے کہ ایک تھے حضرت نعیم ابن مسعود اسلحی، انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی، حضور سے آ کر اجازت بھی دی. اسلحی قبیلے کے تھے، وہ باہر کے تھے، مدینے کے نہیں تھے، کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں. بنو قریظہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو، یہ تو باہر سے آئے ہیں، فرق کریں، چلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو تم ختم کر دو گے، لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برش ہو گیا 10%, 20%, 30% کوئی امکان ہے کہ نہیں، تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو یہاں رہنا ہے، پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں، پھر تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ وہ لوگ ہوسٹیجز تمہیں دیں اپنے، تاکہ ان کو یقین یہ رہے، تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں، جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا، اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے. تو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے قریش سے، وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے 12,000 کے، کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اعتماد رہے، ہمارے پاس وہ رہیں گے ہاسٹیجز کی حیثیت سے، کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے. ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے ہیں، وہ تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، تم سے آدمی مانگ رہے ہیں. اور اس طریقے سے ان کے ماں بہن جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی، بد اعتمادی پیدا کر دی. ایک تو یہ تدبیر ہوئی، دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے، ثابت قدم یہ لوگ ہیں، اور منافقین کا بھی جو خوب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی، وہ آندھی ایسی آئی، جھکڑ ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمے اڑ گئے، جہاں دیریں چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افراتفری پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے. باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے شریف مسلمانوں کا لے لیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سورہ احزاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا. درمیان میں جو دو رکوع آئے ہیں دوسرا اور تیسرا، یہ دونوں غزوہ احزاب کے ذمن میں ہیں. غزوہ احزاب کا بھی جو کچھ مختصر سا تاریخی پس منظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا فرما دی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا. تو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ عالم، ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے طائف میں، ذاتی اعتبار سے، ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان، اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے. 12,000 کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے، اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کل نفری 3,000 کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں، پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ قبیلہ جو ہے یہود کا بنو قریظہ، ابھی تک اس نے بدعہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا اندیشہ تھا کہ بدعہدی کرے گا، اور وہ چنانچہ اسی محاصرے کے دوران میں اس نے بدعہدی کی بھی اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ. بہرحال اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی، شدید قحط کی کیفیت تھی، شدید سردی کا موسم ہے، سردی میں ویسے بھی انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس حال میں پھر خندق کھودنی پڑی مسلمانوں کو. تو یوں سمجھیے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا، ان کی زبانوں پر آ گیا. اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے، لِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے، مميز کر دے. جیسا کہ سورہ عنکبوت کے ہم نے پہلے رکوع میں دو مرتبہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے سچے اور کون ہے جھوٹے، یعنی کون ہے حقیقتا مومن اور کون ہے منافق. تو اس کا یہ فینومینن ہے، یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن پانچ میں، سن پانچ نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے. ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دسترازی نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ، لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس طریقے کی شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی، اسی طرح کی گویا کہ آزمائش سن پانچ نبوی میں یہ غزوہ احزاب کی شکل میں مدنی دور میں آ گئی ہے. یہ پانچ ہجری ہے، وہ پانچ نبوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا. اذ جاءکم جنود، جب تمہارے پاس تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر، بنو غطفان آئے، بنو سدارہ آئے مشرق کی طرف سے، اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش، اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی، ان میں وہ کہ بنو نذیر بھی ہیں کہ جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں. فارسلنا علیہم ریحاً، تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی، ایک تیز جھنکڑ بھیج دیا. وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے، لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. کون اب کس کے منہ پر، کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے، کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمو لیا. بیس پچیس دن تک محاصرہ رہا، اکا دکا مبارزت ہوئی. عمر بن عبد بند آیا، وہ ان کا بہت ہی پورے عرب کا مانا ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی، 90 برس کی عمر، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا تھا. جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا، اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ جو مجھ سے کر سکے. بہرحال سب لوگ ششتر حیران دے کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے. بلاخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت علی نے اسے کہا، بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے، میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے تین مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کر لوں. حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری بولو. تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ اب پھر مقابلے میں آؤ، یہ تیسری درخواست یہ کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. تو وہاں سے قہقہ لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو. بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ. تو اس قسم کی اکی دکی مبارزتیں ہوئی، کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹ بھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ 25 دن کا محاصرہ طول کھینچ گیا تھا. ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جلبانی کیا، کوئی سری جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن یہ کہ ایک توریہ کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بڑی قریظہ کے اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر. پھر وہ آندھی آئی شدید، اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم، کیا شکل اختیار کی، کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑاؤ اٹھا کر چلے گئے. لیکن جو اس دوران صورت رہی ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اس جاؤ کم انفو کے کم امن اسفلا من کم، جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی. یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمال جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمال جنوباً، اسی میں مکہ ہے، طائف ہے، مدینہ ہے، اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے. تو اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے، یہ تہامہ کہلاتا ہے، تہامہ نیچے ہے، بہرحال میدان ہے وہ، تو پہاڑی سلسلہ آیا. پھر یہ کہیں 30 میل کہیں 40 کہیں 50 میل چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے، وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع، اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے، سطح ہے. تو اس جاؤ کو من فوقکم، تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں، جو مشرق سے آئے بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے، من اسفل منکم نیچے سے، جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں، وہ قریش کا لشکر جو ہے جو مکے سے ہو کر آیا ہے. وہی زاوت الابصار، اور جبکہ نگاہیں کج ہو گئی تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئی خوف کے مارے. وہ بلغت القلوب الحناجر، اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے، ہنسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے. جب آدمی کے اوپر دہشت ہو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا، تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا، ابتلا خوب ہم نے کر لی، جانچ لیا، پرکھ لیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھجھوڑ دیے گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب نتیجہ کیا نکلا، جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روب تھا. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے، ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے قلموں میں آئے گی، ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی، یہ کہاں اللہ کی مدد آئی. بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ کہ ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، ہم مدینے کے اندر محصول ہو گئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو، باہر نکل نہیں سکتے بالکل، تو قضائے حاجت وغیرہ بھی وہیں پڑ رہی ہے. یہ ان کے منہ پر جو ہے، ان کی زبانوں پر جو اندر کا خبز تھا، اندر کی گندگی تھی، زبانوں پر آ گئی. ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا، دھوکے کا وعدہ. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یثرب والو لا مقام لکم فرجعوا، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ یہاں سے، کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو، یہ 12,000 کا لشکر آ گیا، کوئی ممکن ہے، کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے، تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا. يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، یعنی گھروں کو اندیشہ ہے، گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں، ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے، آپ نے یہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ وسطی علاقہ تھا مدینے کا، اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی، اس نے جمع کر دیا تھا. تو ہمیں تو اندیشہ ہے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. وماہی اب اورا، حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا. ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، یہ تو بہانہ تھا جو بنا رہے تھے، اصل میں جنگ سے پولیس دکھا کر بھاگنا مقصود تھا. ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے، ثم يسئل الفتنة، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا یعنی ارتداد کا، اگر یہ مشرکین کی فوجیں جو ہیں کہیں خدا نہ خواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا ہم تمہیں قتل کرتے ہیں، تو وہ ما طلب رسول اللہ لاتا ہوں، وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے، مرتد ہو جاتے. وما طلب رسول بحا اللہ یسیرا، اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے، بہت ہی تھوڑا سا وقفہ، یعنی وہ ایمان ان کے دلوں میں اس کی جڑیں گہری تھی ہی نہیں، تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل، لا يولون الادبار، کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا ہو پھر اس کے بارے میں بات پرس ہوتی ہے کہ وہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا. قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ وَإِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اب القتل یا قتل سے، اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آج موت نہ آئی، فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی، تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر لا محدود تو نہیں ہے. لا طلب ثم لا تمتعون الا تمتعون الا قليلا, نہیں تمہیں ساز و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا, کچھ دن اور جی لو گے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ, ان سے پوچھیے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے. ان اراد بکم سوءا, اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا. او اراد بکم رحمہ, اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں, اے منافقوں, ہمیں خوب معلوم ہے, اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ محاذ پر, مت جاؤ. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے, ادھر سے حفاظت تھی, پیچھے بنو قریظہ تھے چونکہ وہ معاہد تھے, ان سے معاہدہ تو موجود تھا, لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا, ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا. اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دگا دیں تو پھر یہ ہے کہ چرچی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے. لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق جو ہے کھود لی گئی اور خندق سیدب جو ہے وہ مسلمان مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے. تو اب اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا, وہ کتنے ادھر بن جاؤ, کہاں جا رہے ہو. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو. والقائلین لاخوانہم ہلم الینا, اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ, گھروں میں گھس جاؤ, چھپ جاؤ, تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے, کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں. ولا یاتون الباس الا قلیلا, اور وہ نہیں آتے, حاضر نہیں ہوتے جنگ میں, یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے آمنے سامنے کا معاملہ, مگر کبھی کسی وقت. شاز اشیحت علیکم, اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے, کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے, یہ خیر خواہ نہیں ہے, تمہارے بدخواہ. فیضا جائے خوف کو رائے کا ہوں, اور جاؤ گا کہ خوف اگر چلا جائے, یہ لشکر چلے جائیں, یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے. رائے تو خوف, جب خوف آتا ہے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, خوفناک صورتحال. رائے تو یندرو نہیں رہے گا, تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تدور و آئی نحم کا لذی اشاد ہے بن الموت, کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو, کیونکہ مرحلہ آ گیا خطرے کا, پھر جنگ ہے, پھر جانا پڑے گا, پھر وہی ساری صورتحال, سارے اندیشے, سارے خطرات. تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نزا کی کیفیت میں جو ہوتی ہے, آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں اس طریقے سے. تدور و اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت, فاذا ذهب الخوف, اور جب خوف چلا جائے ختم ہو جائے, یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر جب چلے گئے, تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ, یعنی زبانیں قینسیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں. مسلمانوں پر تنقید بھی ہے, اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے, چرب زبانی بھی ہے. تو حداد لوہے کی, جیسے کی زبانیں لوہے کی ہوں تو ہمارے محاورے میں قینسی کی طرح زبان کا چلنا. سلق جو ہے عربی محاورے میں, عربی لغت میں آتا ہے, بستم بقہر اما بالید او باللسان, کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے. تو سلقوکم بالسنۃ الحداد اشیہۃ الخیر, اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے. اولئک لم یؤمنوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم, تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں بظاہر نیکیاں, آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا, آخر مدینہ منورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق, کس کی امامت میں؟ محمد رسول اللہ کی امامت میں, کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں. لیکن ان کے سارے اعمال ہم ہو گئے. فاحبط اللہ اعمالہم, اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, جبکہ جا چکے ہیں لشکر, ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف طاری ہے, جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک اعصاب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپکپی طاری رہتی ہے, انسان کی سنسناہٹ سی رہتی ہے, اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں, کہیں ادھر چھپ گئے ہوں, کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں, کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں, یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کرے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں. وَلْیَأْتِ الْأَحْزَابُ, اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہے وہ فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں. یودو لو انہم بادون فی الاعراب, تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے اور کہیں نخلستانوں میں جا کر اعراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے بادیہ نشینوں کے پاس. یسألونک عن انبائکم, اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے. اب کیا ہوا, اونٹ کس کروٹ بیٹھا. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں وہ لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے, خانہ پوری جسے ہم کہتے ہیں. اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا, دوسرا کردار کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے اس کا جو خورشید ہے سورج ہے وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے. فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے, نمونہ ہے, بہترین نمونہ. اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں, کوئی میلاد کی محفلیں ہوں, کوئی وعظ ہو تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ. لیکن عام طور پر ہمارے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کا تذکرہ ہوگا, مسواک کرنا بھی اسوہ ہے, ٹھیک ہے, ہے اسی طریقے سے اور چھوٹی سنتیں ہیں, مسجد میں داخل ہو تو دہنا پاؤں آگے آنا چاہیے بایاں نہیں, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, ایک شخص کو کرنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے, حضور کا یہی معمول تھا, یہ سب بھی اسوے میں شامل ہے. اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا, یہ ہے اسوہ. یہ اسوہ ہماری نگاہوں سے ہو جائے. محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا. جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک, دیکھیے ہمیں اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کہ میدے کو وہ جو کھنجر کنٹریکشن ہوتی ہے وہ نہ ہو, اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر, وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو کھانے کا نہ ہو, یہ سب پتھر باندھے ہوئے ہیں, کمر دوہری نہ ہو جائے ہماری. حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا وہاں دو پتھر باندھے ہوئے, اور اسی حال میں جب صحابہ کدالے چلا رہے ہیں کھود رہے ہیں تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں. اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے, یہ ہے اسوہ. ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مورچل چلے جا رہے ہوں سمجھے آپ, اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں, یہ اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں, ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس. تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, اس میں سے بات کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں, رفع یدین سنت ہے یا نہیں ہے, لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں. لیکن میکرو سنت جو ہے, سب سے بڑی سنت جو ہے, وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لحظہ ایک منٹ معاش کی جد و جہد میں صرف نہیں کیا. پوری زندگی, پورا وقت, پوری توانائی, پوری قوت, دعوت دین, اقامت دین, دین کی دعوت, دین کی اقامت کسی میں لگائی, کوئی جائیداد نہیں بنائی, کوئی کاروبار, حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے, کاروبار کرتے تھے, لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اب یہی کام ہے تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے, اس درجے میں نہ صحیح, وہ عکس تو ہو. میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے. ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہونا تو کیا کہنے ہیں, پھر نور الا نور ہے. لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں, اپنی تو ساری توانائی, ساری طاقت, سارا وقت دنیا بنانے میں, اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا, 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا مجھے, میں نے مسواک کیے, میں نے برش نہیں کیا. اور بعض لوگ تو پھر مسواک اپنی جیب میں اس طرح رکھتے ہیں کہ جیسے قومی نشان ہمارا, یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے سنت رسول کا پابندی کرنے والا. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, بڑی اہم آیت ہے یہ. اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے, کامل ہے, لیکن یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو یہ دو شرطیں پوری کرے, تین شرطیں, جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے, اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے, اور ذکر اللہ کثیرہ, اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے, ہدل للناس, لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوی، ہدل للمتقین. تو جو ربط و تعلق ہے ان دو آیتوں میں وہی سمجھیے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے مکمل، لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اب یہ اہل ایمان، حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ. اب معہ جو تھے اہل ایمان، ولما راى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے، اس کا ریئیکشن کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے. معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سچویشن سے بھی. انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے تو سنا ہوا ہے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ یہ تو چیزیں وہی تو ہیں جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا. ولما راى المؤمنون الاحزاب، جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم. ایمان کے ساتھ تسلیم، سر تسلیم خم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، اگرچہ سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی، ابھی چار سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے، وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے، لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں. ہر طرح موسم بنا اللہ احد الحسنین، ہمارے لیے تم کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے، ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی کامیابی ہے، اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تم بھی مانو گی کامیابی. اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں. تو اس میں تسلیم ان کے اندر، اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اپنی جان اور مال حاضر ہے، ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں. انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا. فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، نظر پیش کر چکے. کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جامع شہادت نوش کر چکے تھے، سن پانچ ہے یہ تو، سن تین میں ستر صحابہ تو غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہوئے. فمنہم من قضا نحبہ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے. ومنہم من ینتظر، باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے. یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے، ہماری بھی شہادت قبول فرما لے. وبال دو شسر، جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے، ہم تو اللہ اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا، سرے بوس میں فرق نہیں آنے دیا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے، اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے، انہیں توبہ کا موقع دے دے. یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری جو فیصلہ ہوا وہ جبکہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے، پھر آخری فیصلے ہوئے. یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی، درک اسفل من النار، لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، کہ اب آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین اللہ غفور الرحیم ہے. ورد اللہ الذین کفروا، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے. بغیظہم، وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے. وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر، یا تو کوئی جنگ ہوتی کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا، اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا. ورد اللہ الذین کفروا بغیرہم لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا، کوئی فتح ہوتی، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا، کچھ نہیں. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے. اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کھلی جنگ تو ہوئی نہیں، اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں، جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے تو گزار دیا، باقی یہ کہ کوئی غضب نہیں پہنچنے دیا. وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اب یہ دوسرا ہے، اس کا جو ضمیمہ ہے غزوہ احزاب کا، وہ غزوہ بنی قریظہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ لشکر چلے گئے، غزوہ احزاب ختم ہو گیا، تو آ کر واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے، ذرا اتاری، تو حضرت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دی، ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ہیں، ابھی بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر، اپنے عہد کو توڑا ہے، اس کی سزا انہیں دینی ہے. سنانچہ حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے، جو بھی کوئی وقت معین کیا، جب تک کہ وہ بنی قریظہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے. وہاں جا کر اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ ہوا. وہ محاصرہ بھی خاصا طویل ہوا، ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے، اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات، کل جو وہ فیصلہ کرنے میں ہمیں منظور ہوگا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد عہدی کا، کہ قوم اگر تمہارے ساتھ بد عہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں اس پر فتح دے دے تو کیا کرو، اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا. تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے، جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقاع کا، ایک تھا بنو نضیر، یہ دونوں تو صرف جلا وطن ہوئے، لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، قلعوں میں تو تھے، گڑھیاں تھیں ان کی، لیکن اس سے پھر اتر آئے، ہتھیار ڈال دیے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقا تقتلون، تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو. وتاثرون فریقا، اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے، حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی، اور ان کے مکانوں کا، گھروں کا، ان کے قلعوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا. وَأَرْضًا لَنْ تَطَئُوهَا، اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا. چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے. غزوہ احزاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر، اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے. ان کی آخری یہ اٹمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے، اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں. ولکنکم تغزونہم، بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے. وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن 6 میں حضور نے کی، لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار بند ہے، احرام باندھا ہوا ہے. اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے، نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، کہ ان کی پرانی روایات ہے یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے، لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں، اور روکے تو کیسے روکے. بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے. ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت یہ نہیں کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا، سب جانے یہیں دے دیں گے. بیعت علی الموت، بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر، وہ بیعت علی الموت تھی، یہیں پر جانے دے دیں گے. اس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوڑ گئے. بہرحال پھر صلح ہوئی، جس صلح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد، اور اسی کی طرف اشارہ ہے. وہ ارضا لم تطعوها، ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدم نہیں پہنچے، تمہارے قدم نہیں پہنچے، ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، ابھی وہ تو زمینیں، اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ 30 سال کے اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے, خاص طور پر خیبر سنسات میں یہودیوں کا گڑھ پتہ ہو گیا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا. کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں یوں سمجھیے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے. پانچویں سال, عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا, چادر کا رواج تھا, مرد بھی عورت بھی باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر, لیکن یہ کہ مردوں کے صرف کندھے پر وہ پڑی ہوتی تھی, عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریباً پورے جسم میں وہ لپیٹ لیتی تھی اس میں, لیکن چہرے پر کچھ نہیں, سر پہ کچھ نہیں, سر پر اگر ہو گیا ہو گیا ورنہ چہرہ کھلا. یہ وہاں کے رواج تھے. گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی. اب اس میں جو تجریداً اصلاح کی گئی, تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, نبی کے گھر سے آغاز کیا گیا, اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا, اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا. اور اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہے کامل, تو مردوں کے لیے تو کامل اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, باپ کی حیثیت سے, بیٹے کی حیثیت سے, داماد کی حیثیت سے, خسر کی حیثیت سے, قاضی القضات کی حیثیت سے, سپہ سالار کی حیثیت سے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے, امام کی حیثیت سے, خطیب کی حیثیت سے, معلم کی حیثیت سے, مربی اور مذکی کی حیثیت سے, جتنی حیثیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی سیرت میں اسوہ موجود ہے. ایک پہلو سے اسوہ میں کمی ہے, اور وہ کمی کیا ہے؟ عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے, حضور تو مرد ہے, تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ تو عورتوں کے لیے اسوہ کون ہے؟ وہ آپ کے ازواج مطہرات کو اسوہ بنایا جا رہا ہے. اس لیے اصلاح کا عمل ان سے شروع کیا گیا, اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دوہرا اجر پاؤ گی. کیوں؟ کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے بھی تمہارے نقش قدم کی پیروی کر دی, اور خدا نہ خواستہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوہری سزا ملے گی, اس لیے کہ تم تو ان کے لیے اب اسوہ ہو. تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. لیکن حضور کے اس اسوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے, اس خلا کو پر کیا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے. یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. یہ واقعہ لیلا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی آ گئی, اب فتح کا دور شروع ہو گیا, مال غنیمت بھی آیا ہے, تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی, تو ازواج مطہرات بالبنائے طبع بشری ان کی طرف سے بھی ایک تقاضا آیا کہ ہمارا بھی نفقہ, ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے. اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھا لی کہ ایک مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا, کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا. اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا, اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا, تو ایک طوفان مچ گیا مدینے میں. اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے, حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے, کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ان کو طلاق ہو جائے گی, کیا ہوگا, حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے. اس کو ایلا کہتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا. اور یہ سورہ الذین یولون من نسائہم, اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا, چار مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی اب آپ صاف دو آپشن رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے, اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا, کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی, اس کی زیبائش اور آرائش, وزینتہا فتعالین, آؤ امتے کننا, میں تمہیں مال و متاع دے دوں گا, وافسر کننا سراحا جمیلا, پھر مجھے میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ. کوئی دنگا نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی لڑائی نہیں, لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے, پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا. وہی کن تن میں تم اللہ اور رسول ہوں, اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی, ان کی رضا چاہتی ہو, وہ دار الآخرہ, اور بجائے اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ, فإن اللہ أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما, تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے وہ فراہم کیا ہے، تیار کیا ہے. یعنی وہ آپشن تمہارا ہے، اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ فیصلہ کر لو، چوز کر لو، چوائس از یورس. میں تمہیں معلوم بتا دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ. اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے. یہ اختیاری فقر تھا آپ کا. اس میں ظاہر بات ہے، واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نے یہ کہا، اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی. اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی دو وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی زوجہ محترمہ کے گھر میں. یا نبی یہ میات من کل بفاحش مبینۃ، اے نبی کی بیویو، اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا، یضاف لہ العذاب ذیتین، اسے عذاب دیا جائے گا دگنا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا نبی کی بیویاں تو نبی ہمیں بچا لے گا. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی. حضرت لوط کی بیوی کا ذکر بہت زیادہ ہے. نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا، اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے، اس کا اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے، اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو کچھ نہیں. چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھیں ان کو بٹھایا اور ایک ایک کا نام لے لے کر کہا ہے، یا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے، اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا. اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو پھر کس کے بارے میں؟ یا صفیہ تو امت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اسے نکالو اپنے آپ کو، اور میں قیامت کے دن، میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. وَمَن يَقْنُطْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، فرما برداری اختیار کرے، وہ تعمل صالحاً اور نیک عمل کرے، نوتہا اجرہا مرتین، تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا. غلطی کرو گی تو سزا دگنی، اور صحیح طرز عمل ہوگا، ایمان اور عمل صالح والا، تو اجر بھی تمہارا دگنا ہوگا. آتدنا لہا رزقاً کریماً، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے بہت ہی رزق کریم باعزت روزی کا استعمال جنات کے اندر کیا ہوا ہے. یا نسان نبی لسن نے کہا دن نے سہا، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو. یہاں اس کو سمجھ لیجیے، مراد کیا ہے کہ تمہیں اسوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تاکہ قیام قیامت. لسن نہ کہا دن نے سا، اب پہلی ہدایت جو دی گئی نہیں تک تم نہ فلا تفزا نبل قول. ظاہر باتیں پہلی یوں سمجھیے کہ جو بھی معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں تو لوگ آتے تھے گفتگو کرتے تھے بے جھڑک. پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقویٰ دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو. ظاہر بات ہے عورت کی آواز اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے، اور اگر کسی طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباثت ہے، کوئی گندگی ہے، منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا، اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی اسکینڈل اٹھانے کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے. سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر توبت لگ گئی. تو یہ کہ اگر فیتما الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو، اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، بیماری ہے، وہ کوئی اور ہی امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی تم توقع، شاید میں یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں، کوشش کروں تو شاید میری دال دل جائے، کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے. وقلنا قولا معروفا، بات کرو بڑی معروف انداز میں، لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو. وقرنا فی بیوتکن، دوسری ہدایت، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے. اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں، یعنی سمجھیے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں، مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، گھر کے. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور مت نکلو باہر بن سنور کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا. جاہلیت، پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہلے، جو تہذیب، جو کلچر وہاں تھا، وہ طریقت قبل مسلح، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ، اس کلچر کو چھوڑو اور یہ جو بند سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبرج کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا، یعنی عورت اگر بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھے، میں توجہات کا مرکز بن جاؤں. یہ کام اب چھوڑ دو بالکل، اگر خدا نے خاصہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں، تو اس کی دوسری ہدایت یہ آئی گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، گھروں میں بیٹھو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اے نبی کے گھر والوں، یا اہل البیت اب آ گیا یہاں پہ، نبی کے گھر والوں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں، اہل البیت. اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کے ازواج سے ہو رہی ہے، تو اہل بیت اصل ہیں حضور کی ازواج مطہرات. البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے، حضور نے یہ چاہا ہے، جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں. اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں، یعنی اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو، گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے. یطہرکم تطہیرا، پوری طرح پاک اور صاف کر دے. کیوں؟ تمہیں اسوہ بننا ہے، تمہیں نمونہ بننا ہے. نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آئیڈیل پرسنالٹی، آئیڈیل، تو آئیڈیل تو بے داغ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے تمہیں، تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کے آیات میں سے، تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا، وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں، جبکہ ایک ہی لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی، تو مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے. اہل لحاف کے اندر بھی وہی نازل ہو رہی ہے، وہ تو دل پہ نازل ہوتی تھی، اس کے اندر تو کوئی دروازے نہیں کھولنے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وہی لے کر آئے ہیں، وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے اور دل پر نازل کر رہا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کے آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، والحکمہ، اور نبی کی زبان مبارک سے جو احادیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر تو تمہارے سامنے آ رہی ہے حکمت، حکمت نبوی، یعنی وہ جو وحی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے چرچا ہو رہا ہے. ان اللہ کان لطیف الخبیر، یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے. اب وہ آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 35 جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، سورہ نور کی آیت نمبر 35، وہ ہے حقیقت ایمان پر. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنوره من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ ایک آیت ہے، بڑی آیت ہے، ایمان کی ماہیت، ایمان کی حقیقت، ایمان کے اجزاء ترکیبی. اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے، اور اس کو اب یہاں پہ 10 صفات جو ہے گنوائی گئی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی، جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی اصلاح اور ان میں خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پہ لایا جا رہا ہے، تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے سیزن میں آ جاتا ہے مردوں سے خطاب کر کے، لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں، جسے برسمیر تغلیب کہتے ہیں، قاعدہ ہے، ایک بظاہر خطاب ہے اقیم الصلاۃ مذکر کا سیزن ہے، لیکن یہ خطاب جو ہے یہ عورتوں سے بھی ہے، الا یہ کہ ابھی ہم نے پڑھا اقیم الصلاۃ، یہ یہاں مؤنث کے اس میں بھی آ گیا، لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا سیزن ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو، جو ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں، ان کو دوہرا دوہرا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بالکل پوری صراحت کے ساتھ. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اطاعت کر لینے والی، صلہ تسلیم کم کرنے والے مرد اور عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راس باز مرد اور راس باز عورتیں، صدق قول بھی، صدق مقال اور صدق عمل، صدق کردار، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرت و اجر عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکوع میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کا معاملہ، اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا، پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو طلاق دینی چاہی، پھر حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا، اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دل جوئی کی، تلافی کی، کہ میں خود نکاح کروں. اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا منہ بولا بیٹا رہا ہے پہلے، ایک طوفان کھڑا ہوگا. حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی، لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مصلحت کے خلاف ہوگا، تو اسی گویا کہ آپ اسی ششپنج میں تھے کہ آیات نازل ہو گئی. پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آبادہ ہوئے نکاح پر، ورنہ وہ آبادہ نہیں تھے زید بن حارثہ سے نکاح پر. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دے تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی. یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام ہم لیں گے کہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں، رسول کا انکار کر رہا ہوں. پس منظر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتداءً، تو کیونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپھی تھیں جن کی بیٹی ہیں حضرت زینب. اب یوں سمجھیے کہ قریش کا اونچا خاندان ہے، اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام رہے ہیں، اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے، لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے داخل غلام بنا کر بیچ لیا تھا، تو داغ تو لگ گیا غلامی کا، اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ لگ جانے کے بعد. تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے، حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا، اس کے بعد نہیں ان کی نبھی آپس میں، اور اس میں گمان غالی یہی ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ، جیسا کہ ایک عورت کو فصالحات و قانتات ان حافظات للغیب جو رویہ ہونا چاہیے، اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکی، لہذا ان کے مابین جو ہے وہ موافقت نہیں ہوئی. تو حضرت زید نے کئی دفعہ کہا کہ حضور میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں. استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک. اے نبی، جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی، یہ تو زید ابن محمد کا علاقہ تھا، اب یہ زید ابن حارثہ رہ گیا دوبارہ. آپ اسے کہتے رہے ہم سے کر لے کر زوجہ، نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو، گھر میں آباد رکھو، ذرا اور کوشش کرو، ذرا اور کہ معاف مزاجوں کی موافقت ہو جائے. وتقی اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالیٰ مرواہ مرضی، جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے. بتخش الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق کو ان تخشا ہو، جبکہ آپ زیادہ حقدار اس کا کہ آپ اس سے ڈرے. فلما قضا زید ود منہا وطرن، تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا، یعنی طلاق بھی دے دی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی، زوجنا کہا، اے نبی ہم نے تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ، زوجہ بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کر دیا ہے. حضرت زینب پھر یہ کہا کرتے تھے دوسری ازواج مطہرات سے فخر کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہے زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے. جب حضور نے شادی کی ان سے پھر اللہ نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح پڑھایا ہے. زوجنا کہا، ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا. کہ لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادیائہم، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے. منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی تھی، بیٹا فرض کیجیے فوت ہو گیا، وہ تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ شادی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے، شادی کر سکتا ہے. یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، محرمات ابدیہ کی فہرست سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے. وکان امر اللہ مفورا، ہو یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا. یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی، اس میں بھی ہماری حکمت تھی، مصلحت تھی. کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ. بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوخ ہوتا ہے. یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا. ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ له، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے، فرض کر دی ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا جو پہلے گزر چکے اللہ کے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ. اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے. وکان امر اللہ قدرم مقدورا، اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا، مقرر ہو چکا تھا، ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے تھا. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ کے نبی کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر معمور ہوتے ہیں. ویخشونہ، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی، جو دی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا. آخری عمر میں بھی سمجھ لیا کہ حضرت ماریہ قبطیہ، کیونکہ بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے. اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں حاجرہ، وہ بھی مصر کی تھی جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی. اسماعیل کی نسل میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مصر ہی سے ایک ماریہ قبطیہ آ رہی ہے، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا. اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا. یا ابراہیم و انا لفراق کا محزونون، یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محزون تھے، ہمیں رنج تھے. بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ زید ابن حارثہ کے باپ نہیں ہے. زید ابن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا، اب جبکہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے، اب وہ ساتھ سلسلہ منقطع ہو گیا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں. اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں. لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں، اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوگی؟ یہ ہے اس میں جو دلیل مزمن ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو کرنا ہی تھا. اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں، اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی. اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. اب اس میں بڑا باریک نقطہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے. رسالت حضور کی دائم و قائم ہے، چل رہی ہے ابھی تک. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے، اب بائی پروکسی ہے، اب امت کے ذریعے سے ہے. جو بھی آپ کے امتی ہیں، جو بھی دین کے خادم ہیں، جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں، وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے. رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ ہم نے سورہ انعام میں آیت پڑھی تھی، اوہی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے. اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے، فل یمن یجی شاہد الغائبہ، اب یہ تمہارا کام ہے، اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ، جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ. تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے، رسالت محمدی تو چل رہی ہے. لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا، نبوت کے ساتھ آیا. نبوت ختم ہو گئی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا, نبوت ختم ہو گئی. نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی, وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا, اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم تھی. اسی لیے یاد دیکھیے ولاکم رسول اللہ ہے وخاتم النبیین, آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہے. وقال اللہ بکل شیء علیما, اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما صدق اللہ العظیم. اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. ذکر کثیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے. پنجابی میں ایک کہاوت ہے ہتھ کارول دل یارول, کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشمون دعائیں ہیں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے, باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے, بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے, بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے, بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے. لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ, کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے. باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے, پھر نماز, یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے کی پہلی آیت, بطل ما ہو یا الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ, وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. ہو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے, اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے, نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی. اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں. لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے, اللہ کی عنایتیں ہیں, اللہ کی رحمتیں ہیں. وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے, وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما, اور یقیناً اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, ان کی دعا جو ہے جس روز کے وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام. وعد لہم اجرا قریبا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, اب یہاں نوٹ کیجئے, اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو. یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا. جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا, اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر, جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے, ایک اپوائنٹمنٹ, ایک ہے کارڈر. نبوت کارڈر ہے, اس کارڈر میں جو آ گئے ہیں اب جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف, کسی خاص علاقے کی طرف, تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے. یا ایھا النبی, اے نبی, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے, وہ سورہ علق کی پانچ آیتیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. اب ان پانچ آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے. یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا, لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا. تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں. یا ایھا النبی, اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدا گواہ بنا کر. اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں, لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, اور لیکن رسول و شہید علیکم و تکونو شہداء علی الناس, سورہ بقرہ میں آیت آئی اور سورہ حج میں آ چکی ہے. اور مبشر اور نذیر, بشارت دینے والے, خبردار کرنے والے, یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے, جمع کے سیزے میں, واحد کے سیزے میں. وداعین اللہ باذنہ, اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے. یعنی ایک داعی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی صوفیہ میں سے ہے، کوئی اللہ کا نیک آدمی، وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف، لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر مامور ہے کہ وہ بلائے. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، گلیوں میں گندگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے ہے. ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے، وہ تو معمور ہے، وہ تو تنخواہ اسی کے لیتے ہیں، لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے، ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے، لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے. تو رسول تو گویا کہ وہ پھر داعی للہ باذن ہی، اللہ کے حکم سے معمور من اللہ ہو کر پھر وہ دعوت دیتا ہے. وسراجا منیرا، اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا، چراغ ہدایت. و بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع عذابهم، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے. ودع عذابهم، اور وہ جو کچھ بھی اذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوف پہنچا رہے ہیں، دفع کیجئے ان کی ایزاؤں کو. بتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جو چاہے اسکینڈل اٹھا لیں، جو چاہے آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، ایک حکم یہاں پر طلاق کے ضمن میں بھی آ رہا ہے. پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے، تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے. اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے، مہر طلاق دے دی ہے، مہر مقرر ہو چکا تھا، تو آدھا مہر دینا ہوگا. اب یہاں مسئلہ رہا عدت کا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھو، انہیں تم طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے، اور اس کی تم عدت پوری کرواؤ اس سے، اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرما دیا ہو. لہذا عدت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے اس کے متن میں کوئی حمل نہیں ہے. وبتے ہننا، تو انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کرو. سر ہننا سراہن جمیلا، اور اپنے ہاتھ سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج مطہرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے. وما ملکت یمینک، اسی طرح جو آپ کی مل کے یمین ہے، بانیاں ہیں، لونیے ہیں، مما افا اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فے کے طور پر دے دی ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریا قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا حکمران، اس نے ہدیے کے طور پر بھیجی تھی. وہ بناتے امنے کا، وہ بناتے اماتے کا، اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے. وہ بناتے خالے کا، اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے. وہ بناتے خالاتے کا، اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے. اللہ کی حاضر نماز، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وہ امرات مومنتن، اسی طرح ایک مومن عورت، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اسے نکاح کریں. ان وحبت نفسہا للنبی، اگر وہ ہبا کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو، یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی، وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں. ان اراد النبی و یستنکحا، ہاں اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ زیادہ چار کی قید ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے، اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ضمن میں فرض کی ہیں، لازم کی ہیں، کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہو. وما ملکت ایمانہم، اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں مانگیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے. لیکن لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اصل میں حضور کا جو تعدد ازدواج کا معاملہ، اس میں کئی مصلحتیں تھیں. ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی مثلا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی جو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی، وہ 18 برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں، لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے، وہ معلمہ امت بن گئی ہیں خواتین کے لیے، تو وہی معلمہ ہیں. جو بھی ذر و شوق کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی، تو طویل امت اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا. اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا، قبائلی معاشرہ تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو. تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ غفور الرحیم ہے، ترجی منتشا منہن وتؤی الیہ منتشا. اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں، یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی، اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں، ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حرج نہیں تھا، آپ پر کوئی اس کی ملامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے. کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہرے تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی. صاف اجازت دی گئی ہے ترجی من تشاء، جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے، وتؤی الیک من تشاء، اور جس کو چاہے اپنے پاس قریب کر لو. من ابتغیت ممن عزلت، اور جسے آپ نے کہیں ذرا سا اپنے سے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو، فراج اللہ علیہ کا، تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. ذالک ادنا ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، ولا یحزننا، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور تاکہ وہ سب قسم راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں. حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے، ناپ تول کے ساتھ، نان نقہ سب کا برابر، وقت اپنا سب کے ساتھ برابر، باریاں مقرر ہیں اور باریوں پہ ہی آپ سب باشی فرماتے تھے، آج ان کے پاس ہیں، کل ان کے پاس ہیں، پرسوں ان کے پاس ہیں. ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو عصر اور مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے، پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہو آتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے. باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی، ظاہر بات ہے رات کو کہ ایک کے ہاں ہوتی تھی. اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے، اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں جن میں ناپ تول ہو سکتا ہے اس کو تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے، فلا تلومنی فیما تملک ولا املک، تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں، یعنی میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک طرح زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے. اور یہ سورہ نساء میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کچھ بھی نہیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وقال اللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے. لا یحل لک النساء من بعد، لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں. یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے، اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے. ولا تتبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے. ولو اعجبک حسنهن، خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو، اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بلبنا طب بشری، تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے، خود حضور نے صاف بات کی ہے، مجھے تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید تین چیزیں پسند ہیں، ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے، ایک عورتیں مجھے پسند ہیں. کیونکہ آپ نے اس میں قدر کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں، جو بھی فطرت ہے انسان کی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے، کوئی شک نہیں. بولا وہ آ جاوا کا حسن ہوں نا، اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے، لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی، الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ جو آپ کی باغی ہو، کوئی لوڈی ہو، کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے، یہ نکاح کا معاملہ ہے. حضور کے ہاں دو لونڈیاں ہیں، ماریا قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہما. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا پہرہ دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستانسو ویوزنو لکم اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو اذن لے کر داخل ہو. یہ سورہ نور میں آیت نمبر 27 اور 28 حتیٰ تستانسو اور 28 میں آیا یوزنو لکم. لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے, یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن 5 کا نزول ہے, وہ سن 6 کا نزول ہے, پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں, الا یوذن لکم, الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے, الا طعام غیر ناظرین الیہ, کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے ہو. ولکن اذا دعیتم فادخلوا, جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو, فاذا طعمتم فانتشروا, جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث, اور وہاں بیٹھ نہ رہو وہ ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں. ان ذالکم کان یوزن نبی, یہ چیز نبی کے لیے ایزا کی باعث تھی, انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی. وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی, اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے, حضور کی مروت ہے, حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں, اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں, وہ چھوٹا چھوٹا چھوٹا سا کوئی ایک حجرا ہے. اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے, اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا تو حضرت عائشہ ذرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی, اپنی کمر ادھر کر دی, کوئی چادر اوپر لے لی, اور کہاں جگہ تھی وہاں پر, وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا پھر چلا جاتا تھا. تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن رہی تھی. ان ذالکم کان یوذی النبی فیستحیی منکم, تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں, کہہ نہیں سکتے کچھ. واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں. جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں, اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں, پردے کے پیچھے سے مانگو. یہاں سے حجاب کا سلسلہ شروع ہوا. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی. ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے کشش رکھی ہے, اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے, حضور کے ساتھ معاملہ خاص نہیں تھا. ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے. لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے وہ تاک میں رہتے تھے کہ کوئی اسکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے یہاں اتنی ازواج مطہرات تھیں, جب بعد میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے, جیسے فرض کیجئے کرنے کہہ رہا ہوں, حضرت عائشہ جوانی تھی جب کہ حضور کا انتقال ہوا, تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ابھی اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال حضور کو انتقال ہونا ہے, پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا, کوئی ایسا پیغام دے کر تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے, گھر گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے. اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اقدامات کیے جائیں. ما قال لکم ان تؤذوا رسول اللہ, تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایذا پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, یہاں وہ روک لگا دی, اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی. یہ بین, کیونکہ ویسے بھی وہ ازواجہ امہاتہم, اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی, وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں, وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا. اب خاص صراحت کے ساتھ بھی کہہ دیا, ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا, اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے. طلاق دے تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ تعدد ازدواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں کسی خبیث کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے. ان تمدو شعین اور تفو ہو فعین اللہ تعالیٰ بک الشعین علیمہ, خاتم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خاتم چھپاؤ, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن. اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی، وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں، وہ بعد میں آیا ہے، یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر مانگے جو کچھ مانگنا ہے، گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اب اس میں استثناء کون کون ہے، کون گھر میں جا سکتا ہے، اندر جا سکتا ہے، زنانے میں کون جا سکتا ہے. لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیویوں پر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں. حضرت عمر آئے حضرت حفصہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں، حضرت ابو بکر آئے حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں. ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں. ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں. ولا ابناء اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا. ولا ابناء اخواتہن، نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا. ولا نسائہن، اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا. ولا ما ملکت ایمانکم، اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں، اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں صرف لونیاں مراد ہیں، ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں. گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نساء میں، اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں، وہ یہ ہے جو سورہ احزاب کے اندر، یہ مختصر ہے، مزید اس میں پوری فہرست کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ ہے محرم، اور جو محرم ہے وہ محرمات ابدیہ ہیں، ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس عورت کا. باقی یہ ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ نامحرم ہیں، وہ باہر رہیں گے، کچھ چیز مانگنی ہے پردے کے اور سے مانگیں گے، یہ ان کا معاملہ رہے گا. اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو عورت پردہ کرے گی، جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا، یا اگر کہ دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے. یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا، مسلمانوں کی طرز رہائش کا. وتقین اللہ، اور اے نبی کی بیویوں ڈرتی رہو اللہ سے. ان اللہ کان علی کل شئ شہیدا، یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے، یصلی علیکم و ملائکتہ، یہ حضرت ترکیب بدل گئی ہے. یقینا اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کے دعوے داروں، اے ایمان لانے والوں، تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو، اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے. وسلموا تسلیما، انہیں سلام کیا کرو، ان کو سلام بھیجا کرو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا، اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں، جیسا کہ مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو لعنت اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. وعد لہم عذاب مہینا، اور ان کے لیے ایک بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی الزام لگاتے ہیں، سکینڈلز ہیں، خامخواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے. فقد استعملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. ابھی یہاں پر قذف کی صدا نہیں آئی، قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. 80 درے لگائے جائیں، 80 کوڑے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے، 80 کوڑے لگیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نسائک، اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے. ایک تو یہ ہوتا گھر میں رہو، گھر پہ پردہ ہونا چاہیے، نامحرم پردے کی اور سے بات کرے، جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اور سے کرے، وہ ضرور ہو کر نہ کرے. لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو، آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت، تو اس میں کیا حکم ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیب، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے. یہ گویا کہ اب اصلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے. کیا کہہ دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ. دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں خواتین کی لباس کا یہ دو جز تھے، ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، وہ جیسے اب بھی ہمارے اوڑھنے کا تصور ہے، اس کو کہتے ہیں خمار، اور خمرهن لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خمرهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا بکل مار دیا کریں اپنے سینوں پر. یہ گھر کے اندر ہوگا. باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی. یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں. یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پر فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے. وہ چادر لیتی ہیں خواتین لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے. یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر, خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر اس ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے دیہاتی خواتین. شہروں کے اندر تو نقشہ ذرا کچھ مختلف ہے. اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, حالانکہ یہ غلط ہے. قرآن میں چہرے کا پردہ ہے. اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اوپ سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے. باقی گھر میں جو ازواج متحرات بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ, لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فصل من ورائے حجاب, اور حجاب کا لفظ چل رہا ہے اسی کے لیے. لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف خواتین ہیں وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں. یہ جلباب کہلاتا تھا بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے. تو ایک ہے خمار اوڑھنی جس کی جمع ہے خمرهن خمر, ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابیبهن, وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے. ذالک ادنی ان یعرفن, یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں. کیونکہ وہاں لونیاں بانیاں جو ہوتی تھیں ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا. ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے. فلا یوزین, تو انہیں کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور یقین اللہ غفور الرحیم ہے. لئن لم ينتهي المنافقون, اگر یہ منافق باز نہ آئے, والذین فی قلوبهم مرض, اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے, والمرجفون فی المدینۃ, اور وہ لوگ کے جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینہ کے اندر ایسی خبریں سکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ توبت لگا دی. لنغلینک, اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے, آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف اقدام کریں. لنغلینک بہم, ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا, پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں. ملعونین, ان پر پھٹکار ہے. اے نماز وقفو اخذوا وقتلوا تقتیلا, جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں ٹکڑے کر دیے جائیں. لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بیزاری اور شدت ناراضگی کا مظہر ہے, لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی سیرت میں ثابت نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے, اللہ کا قانون ہے. یہ ان قوموں کے بارے میں امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. یسألک الناس عن الساعة, اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ, کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وما یدریک الا الساعة تکون قریبا, اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا, اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا, اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا, وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چوہدری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی, ان کا کہنا مانا, ان کے کہے پر چلے, پس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی وبرہ اللہ مما قالوا, اہل ایمان ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. دیکھیں موسیٰ کو ایک اذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں, کہ جب موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو, اور پوری قوم نے انکار کر دیا. ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری طاری ہوئی جس پر آپ نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی. ایک بات روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا، وہ اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ عریاں نہیں ہوتے تھے، جو ان کے ہاں جو رواج تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سبیل پیدا کی، ایک لمبا قصہ ہے کہ جو احادیث میں موجود ہے. تو فرمایا تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی ایذا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث کے اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی ایذا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے وہ تو تکلیف، جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سخت گزرے ہیں وہ، جبکہ حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کے معنی زبن جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیہ انسان تھے، صاحب حیثیت صاحب وجاہت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی، خاص طور پر یہ گھریلو زندگی کے اندر، چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھریلو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور جذبات کے رو میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہ دو آیتیں جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی، جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، ایک وہ آیت، دو یہ، اور ایک آیت سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. واشفقنا منها، اور اسے ڈر گئے. وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر. اب یہ امانت کون سی ہے، اس پر بہت سے اقوال ہیں تفصیلی. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان میں سے کون سا کیا دلیل ہے، کسی کے حق میں کیا دلیل ہے، میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے، پوری طریقے سے وثوق ہے، اس امانت سے مراد ہے روح. یہ عالم امر کی شے ہے اور لا کر عالم خلق، یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے. عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اپنی روح میں سے پھونک دو تمہارے اندر، یہ ہے امانت، بہت عظیم امانت ہے. عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ، یہ عالم امر کی چیز ہے. انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی، اس کو بھی امر کہا گیا ہے، عالم امر کی شے ہے. باقی جتنے بھی ہیں یہ جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں، ہمارا بھی جو جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شے، اور یہی شے ہے اصل میں وہی جس کی بنا پر کہ انسان مسجود ملائک بنا ہے. یہ جو روح ہے اسی کی بنا پر مسجود ملائک ہے، اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے، اسی کے بنا پر وہی کا یہ محبت بنا ہے کہ وہی اس کو آ سکتی ہے. جنات کے ہاں وہی نہیں ہے، ان میں روح نہیں ہے، وہی نہیں ہے، کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے. اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی، وہ تھا ظلوم اور جہول. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بیان کیا، اس میں تو کمزوری ہے. خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت، اس کی خلقت کے اندر اجلت پسندی بھی ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہاں ظلوم اور جہود کہا جا رہا ہے. اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خداوندی نہ پھونکی گئی ہوتی تو ظلوم اور جہود تھا، لیکن روح خداوندی پھونکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں، وہ احسن تقویم بلند ترین رتبے کی شے، لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے، یعنی جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان. کیوں چلا گیا؟ کہ اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کم تر ہے، اس میں یہ ڈال دی گئی روح. تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک. واللہ اعلم. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس امانت ہی کا اب یہ ظہور ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم. جو اس امانت میں خیانت کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا، حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی دائیات کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا. اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں، اس کے لیے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، يَقِينًا اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا، آٹھ مکیات اور ایک مدنی صورت. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.